الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا قرآن کریم ہر آیت کی ہر سورت کی اور یوم انزل کی انسان تھا نصیحت کی وعظ وعظ کی اور حق دعوت ولور کی ہر آیت کی او صرف دعوت او نصیحت نہ بلکہ ور سرا ورت طریقہ ہم ہوئی ورت چلوم ہوئی چتا دنیا کی دین کار کے سنگ وے کے اور سره اور سره بیا دا وی نتیجه سماروم کوي زګه دا امت ډیر د وضاحت په دور کې راغلي نور امتونو کې اجمال ابهام او داسې مختصر دین او دعوت او تبلیغ ادي امت کې او وضاحت د دین انتها ته رسیدو چې د هرې خبرې ذکر یې پکې وکړو که قرآن عظیم الشان هم او که رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوک ورالو د ایمان د پاره د دین د ذکر د پاره نو علاوه ایمان راولو چې مخکې به پیغمبر سره خبره پاکه کړه جامر ابن العاص رضی الله عنه وی چې درازه نبی اسلام دا خلقو بیات کو لاسونه نبی علیہ السلام سره ملاو کړو ما هم لاس راو دکلو خو بیا می راون وختل نبی علیہ السلام ما ته وی چې لیما ولي ایما ته وی چې اشتری تو زیمان راولما خو مخ کې نه او شرط بدما کچره هغه کیږي هډه راه دا هغه نه کیږي نو بیا مشوره وکړو جمعات کې نبی علیہ السلام وی اشترط او دا خو د تفصیل دین دی د وضاحت دین دی او د ازالۃ الخفا دین دی نو بس چې څه شرط یې لګاوا هغه وی چې ما ته دا شرط لګو چې ما سکړی دی مخ کې جهالت کې د کفر په حالت کې چې هغه ټول محو شي چې باغې باندې د عفو قلم راکاږي نو بیا وځي ایمان راوړم نبی علیہ السلام ورتوی چې څه د اسلام د شان نه خبر دا خو ته نه خبر زکه دا خبره کې کړه چې اسلام کم دین دی ان الاسلام یهدم ما کان قبله چې کله یو سړی اسلام قبلې رضا اسلام د داغه مخکنی ټول ګناهونه جرمونه ظلمونه قتلونه سیکړي را ختم کی کړه بس او کله په توکل سړی کله یو کال سړی نفا هو کيوم ولدت امه دا سشيله کده چې په دغه ورځ د مور پیدا شو نو بیا عمرو بن العاص لاس راو ذکر او بیا ته یو چې پیغمبر سره یو سره دومره سوال جواب کولی شي معلومات کولی شي خپل خبر انتها ته رسول سی او خپل شک او شبہ د زړه نه استلی شي دا ډېر د وضاحت دین شي کنه او چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلقو ته داسې وختونو کې سینه ډېره لویه کړې وه هر عالم دی که مسلمانی حق پرس لپکار چه غسینا لوی ساتی او خاص دا اللہ دا رضا دا پارا او دا دی دین دا اسلام دا عزت دا پارا هر چا سره ډیر د خوش اخلاق نه او صبر او تحمل نه کار اگر کا عمر صبر چا کې نشی راتله چم بیا ولکم صبر الله ور کړو کنه بخاری کی راضی جنبی علیہ السلام یوزل یخنی بوونو دا درنغون تی شقای غستی و اخواسیم داسی کلکاو بیا دا غانه چی کمائی کنا دا مورگا اسما سرمنی کنا دیر کلکا نیو بانده چراوه و زدگی نیونی و ریخ کو او تیوی چی ام محمدو علا تعتنا تمونگ لنراکے خلق اللہ ارسوار صحابیوی چی موقعتنو پمرائی کی سور داغو شو بند چی خون دا سی کنا زناورو سر وقت ارکڑی کنا ناغدان پدی نپوی چی داما انسان تلا سواچو کوخت ملا سواچو نمونگوی چی وصول نبی علیہ السلام دے دے مرائی نونی سی اوغه تدا څوکا ته لوی خاندل بيدل ورکه کنه را اجوز دی وری نذور صبر همو نشو کوله حکم از کم چې په یو باندې پوښو هغه باندې هم دا یقین راشي چې دې د دین ته کې دې د حق ته کې دې د علم او د قران او سنت ته کې دې ا دې په دې خیال راغلی نو دا خټیر عزت باندې نو کدی ارس کوي همون به سره گزاره کو همون به سره سخت نه کو ځکه چې نه پیدا کیږي داسې کنه نه پیدا کی او چې پیدا شنه بیا ودا وړې قدر کې چې زیر نه چته بیا ګډ وډ نشي اللہ رب العزت دی امت تا دا داغ ترغیبات تی چه قرآن سمرده دا اللہ ہدایات تی اللہ رب العزت منتا مواعظ دی نصائح دی او ہدایات تی نپارا طریقہ باندی دا کوشش کئی چه دو منگ ذہن کے دا خبر اکین ذہن کې خزې نشتا ذہن کې زې کوم زې کې هغه ټول سیټونه ډک دي اټول د دنیا فکرونه او سوچونه د دنیا مسائل د دنیا محبتونه ذہن دې ډک کړل کنه ارجا سردا فلا رب العزت وی چې دین له پکېم ځای ورکه کنا زماده خبره پکېم ځان سره واخلې کنا دا هم پکار شي بیا ډېر به خوشاله بیا بیا مطمئنی په دې باندې خدا واخلې خیر دې ځای ول ورکه رستو ول ځای ورکه خدا واخلې غوړې ښا دا نورې خبرې و پاتې شي دنیا کې ادا و زر مارګرتیا کوي دا به نه پریزي دا ډېر زبردست مارګره ده کنه ښا وصاحب بیل جنبه زګل انسان نه دي تا جنات نه دي ځلې سره مارګری شي نو پنیما کې فری دي ادي مارګرتیا خو مستقله نه ده کنه کامیاب نه ده کنه لیکن د دین مارګرتیا د علم مارګرتیا او د حق مارګرتیا د انسان پنیما کې نه فری دي خلق زنه واپس راشي ډول چکلې ته نه واپس راوړي سامانونه ټول تیر سو واپس او زه سره خپل عمل پاتش نو بیا نور څه ته ضرورت نشته اجت نشته بس دا عمل به زه سره بیا تر قیامت پورې تر جنت پورې الله یې داسې مرګره دی نه ده خوخه اگو بیا توی گوری پدیم زن پوکا خا تو خبر ناخلی روشن خیالی اگو دی زن پوکا گوری کدا مرگری دی قبول نکن زبا صرف المرگری کما تخوتا پریزم نا ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا وهو له قرین اللہ وچا چزما کتاب پری خود تزمر گرتی ہے فخا نکلن تزمر گرتی ہے قبول نکلن نزو سرا شیطان مرگرکم واللہ رب العزت ہوئی چی خیم ہے وطن کوئی خیم وطن دے با سر بیا مرگرتیا کئی که تختی بطن چی دا غسترگی کم دے کی دی وگنے کم دے کی دی نی خیم وطن فمرگرے کم ورزن او دا مرگرتیا سدا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ دغا شیطانان یو خو نئی کنا دا دی دا کوشش دے چی دے دین تنپری دی دے قرآن تنپری دی دی مانز تنپری دی دی دا اللہ دا پیغمبر خبر تنپری دی سُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ او دا غیس گمان دے اگه اونگا اس مرگریو منتا اس مونگا اس وی حق الار منتا سنگا دیو منتا حق الار بس کوئی دیر خیستا دیو ندیو قالیب ننا پاکی وڑی دلی چیخ پاپی که دینی او سات پا روانی پاکتا اوڑیر خیستہ خلق ناستی خیستہ متشرع و مقدس مبارک مخونہ ناول ذکر کئی ذکر کئی ذکر کئی ہو ہو ہو ہو ابیا گو بل جوڑ شی داوی ہو گو رہا دا اللہ پا مینہ باندے مست لکنا خطا دا سے خلق مندو پوز دے تورا سے دیکھا پینم لے سدونو مز او بیا دا مرگرتیا دے کل پریدی که خلق و تڑیر مورو پلار اورونا چه اغی صحیح خلقی اغی و تمینتو نکی چه لکت دا غیر تمزا دا غیر دین زین دے دا بی دینے دے دے دا مسلمانان ندی دا دنیا پرس خلق دی گمراہ خلق دی شیطانان خلق دی دغت تا چابوت لے او پا دیبان دے دوکا شوئے چڑے رغٹا خاموشی دا پکے زکا غٹ کاری بندی پا آڑا باند دیر خاموشی دا پکے خام او دیر خیستا دیو ندی بلڈنگو ندی او دیر خواہ خوراکو ندی دے ترکمی پوری حتی دا جا انا اللہ وی ترکمی پوری مرگرتیا کئی چی وقت پورشی ٹیم پورشی اجل راشی امون سر رحمت الملاقاتو کی یا قیامت شی بیا وسوی قال یا لیتا بینی و بینکا بعد المشرقینی اب ایسا القرین اوز دا مرگری پا حال پوشو اوز دا اگا پا ڈٹ پٹلی پوشو نارمان کئی چیز ما استام یند کی دمرا بعد دمرا لروالی و دمرا مسافت وی لکا مشرق و مغرب چیز پا مشرق کیوین و چیز پا مغرب کیوین چیز ما استام مخن لی دیم ماستا خبری ناو ری دیم ماستا ناستا اولارا نلی دیم ولی فبیس القرین تا خو ډیر ناکار مرده تا خو ډیر بدبخت انسان بیادا بوئی نفا اللہ رب العزت وی مکو دا دقی خلق مر گرتیا رستو بیادیر پیمانے پا دیبانے او ډیر خلق دی چې په دغه کې راګیر دی مبتلا دی پکې مبتلا دی دنیا کې او دا خو یو تسویل دی بل سولت لکم انفسکم امرا نفسونه دی او شیاطین دی چې خلق ته دا کارونه خیسته کړی دی ډیر او غی یقین کئی چه زمان دنیا هم کولی شو آزمان آخرت هم کولی شو زمان دنیا هم کامیاب شو آزمان آخرت هم کامیاب شو زکا چه بده چو بیس گنٹی کی زمان گداسی ہو پین زمان تا خالی نتیری کی جباغی کم دلالا ذکر نکو هم او داغی دعوتم خلق تور ورکی خواه چکا خدای دا چایا دیگی پھر سباک تا درازی دل تشپا و رد اللہ ذکر ہوئی جاری در تا ذکر ہوئی دی ٹوک موقع تا ذکر ہوئی دی شیطانو تا ذکر ہوئی دی مستو تا مسته کی ٹوپو نوئی وی مونگا اس خبر مونگا اس خلقو منت او که حق پرسو تا ہوئی چه بردا کار غلط تے ہو دقا دین ندے ہو ناغس ہوئی وی تا دق پلزان اسلاو کخا تا چا تلار شا لی باٹ رہی تا تدخل ځان اسلام کوي نو ود ددن سو امید خو نشي کې بیا موږ وايي موږ خپل ځان اسلام کړی دا او ان شاء الله دا سي اسلام کړی دا چې د نور خلقو د اسلام همت شته دي قابلیت شته دي او داسی اسلام کړی دا چې الله رب العزت وای چې تاسو نه مخ کې ډیر امتونه قومونه تیر شوی دي حقیقي هم دغه سي د دین خلقو د دین خدمتګارو په دین باندې خپل قربانه ورکړي دي ولیکن تاسو به شان ته نشی کېږي تاسو له چې الله کوم مقدر کړی دا تاسو له چې الله کوم اسباب در کړی دي تاسو له چې الله د دین په حق کې کوم علم او فهم در کړی دی او کوم کتاب تاسو ته نازل کړی دی نو مخکې امتونه د دین نه محرومه تیر شوې دي ولی کل وجهتن هر وخت هر چا یو مخه نیولې وکړه چله ولا هغه وخسره داغه د کامیابی خبرې وي غری په روان خلې کندیر پکې دا سوچي صرف د خپل ځان اصلاح کولا هم د دغه زموارو د دغه زموارو دغه پابند یو پیچي علیکم انفسکم خپل ځانونه سم کئ د خپل ځانونه اصلاح کئ پل زانونا دو کفر و شرک ناو دو بیدینه نبج که دو نور و حلق و بیغم و شیدار ناوی دو سمراسان پل زان خسلی سمولشی مجھے دا دو بل کوشش که و غلطه و خطایه تنو باسی ناگڑیر گران کار دخوا حضی امت تخو دغزی مواری حواله دا ولیکن اللہ رب العزت دی امت تویچنا فاستبقوا الخیرات انا تاسو روان دی ځان روان دی کې ځان مخ کې کې هغه مخ کې امتونه تاسو ته نشي رسي دي د دین په باب کې هغه ستاسو مر معلومات نشي کوله هغه ستاسو مر د دین طریقې او تجربې نشي زده کوله ولی دا دا لا شان دا نه چې ګنې دا ستاسو قابلیت ته او پاغي کې نو نه نه دا بل خبر ده دا حدیثو د بخاری انورو کتابونو بار بار ذکر کړو د مثال په تور سره کنه د مثال په تور سره کله خبره کی قران کې هم او کله حدیث کې هم ویلیو چې يهوديان چې مثال په تور حریمت دوری کوله الله لا نو زه سار د توبه جوړه تر غرمه دولسه پوری کار وکم زمره کار چې وی عجزو بیا ستړي شو الله ولی یو قیرات ورکم دا واخله یو روپې ورکم بیا نو سوار را دي نو غي زده ماس پخین تر مازی گرا پوری مزدوری اکڑا کاری اکم ستلی شو ناغیلیم اللہ یاورو پیور کلان چی داستا سو مزدوری شو بیاد دی امت نمبر را گئے نزید مازی گرنا تر ما خام پوری کار اکم زیل دوقی را تور کلان می غیو یهود نصاراو چې هم اقل عملا واکثر اجرا کار لکړې او مزدوري ډیر واغسته دا ولي اعتراض کوي خلک کنه احتجاج کوي اوی محتجاج کوي ویل رب العزت وتوي چې هل ظلمتم هل ظلمتکم ما در باندې سودیاته کړل چې تاسو کوم مزدوري کېدا نو هغه می پورا در کړل د کنيمګړې هغه وی چې پورا مې را پورا در کړل تاسو دې سره سکار دا هاذا فضلی دا خدای الله وی زما فضل دې احسان دې زما په خاطر چې بدی باندې کوما دې مې په خاطر دې بس مانا سوکتا بوس نشی کولی خود دا امت بسنگا سوک کو اکی چی خلقو دا اللہ خواقی ہے دار چانے خواقی ہے دی یہودن و سواراونا دا طول قومنونا او تاستے بہتر امت ویلی دی نبکار داری چی داری اقبل فضیلتنا عبرت واخلیم دا غی خپل عزت او شان نا چې الله تاسو له در کړې ده دا غی مناسب کارو کې دنیا کې کنه دا خو د الله د نعمت شکریا ده کنه نو څنګه به ادا کوي نو هغه ادا کول دا دی الله رب العزت وای چې تاسو ته می کتاب نازل کړې ده د دې لپاره چې ځکه عمل پیو کې اصلاح پیو کې په خپلوم او د نورو خلقوم د دې قران تلا سواچوې بس په دې وتا سود نور امتونو نه مخکې کیږي چې دا قران استاد لاس کی او استاد په عمل کی او استاد په ماحول کی او استاد په جماعت کی او استاد په کور کی نو تاسو نه څوک نشي مخکې کېده په قیامت کې ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې ټول انبیا چې دي هغه نشي تلې جنت ته سوچ ما تعالی نه کولاو کړی جنت دروازه باول زکولاو انبیا و ما پس راځي او په نور امتونو باندې جنت حرام دے بندے سوچ زما امت وطنی تلیم دی بمخی دی نوی نحن الاولون و نحن الاخرون مونگا امت اولین او آخرین یو آخرین خو خود معلوم دار چاہتا چیٹول نرست رالو ما زگر کرالو نور پا زیاری شوی دخوا او اولون ذکویو چی تطولو نامخ کے جنت تزوم دیوی پیغمبر اولین او آخرین دے ادار تا چاوی سما خبر پا دی خلقو کنیش تا باسم او دا ټول وجداد چې خبره قسمیږي عمل قسمیږي طریقه قسمیږي کاروبار قسمیږي نو په قران باندې سمیږي چې قران د چا په معاشره کې نه وي د چا په ماحول کې نه وي دا هغه خبره بولټي غلطه خبره وکړي دا قران د چا باندې هر کار درستی زیل راولي غلطه او خطایه تین او باسی بس خواه نلیان بولی ازت ویلیو چه گورا دا قرآن ده و دی مثال ده باران ده نو باران چیوشی او بزمک تراشی نزمکا که زیون دی تاگی که جمعشی کدیر لوی خوڑی او کندهی نو دیر او بپکراشی لګاون تی نالاینو لګیو په پکې راشي په مناسب کنا نو یې خلقو دستا سوزړونه چی دي دا نالای دي دا خوړونه دي دا نهرونه دي دا قران و تورثو کنا دا قران ور تورثو دا داغی غزا دا داغی خوراک دے چو دا قرآن دا علم و دا قرآن دا رانا دا بگی راجمشی فصالت او دیتم بقدرها دیکی بدا کمالی چو دی درونو کی خود دینا مخ کے نور کچری پرتیوی نور خبری پکیوی نور غلط خیالاتو پکی شیطانی وسوسی پکی سوچنا و فکرنا پکی دا غی علاج نکی دو دا غی دا سا علاج کی دو اگه تا زکر سیدی شو دا غی علاج دا چی دا قرآن دارانا دا قرآن دا علم متور اگه نو اگر سیتی نلری کلل نو پاک پاتی شو پاک پاتی شو اوز خدا سی وقت را اگه اللہ رب العزت دار سا اگه کئی زمون غدا ته فکر نه یی چیرې په خانه خلق پدې نه کوی دا چې فیسبوک څه ته یو پلان یې څه ته وی دا زه ډیر لوی نو ای وی کو ته نه صحیح مطلب واخله ته ته ځان د فیضې لپاره کار وکا چې دا څه استعمال وکا چې دنیا نه چې واستاد آخرت لپاره ذریعہ د نجات وګرځي دا څه کار وکا انو هغه دا دی ډیره زبردسته مقاله مونږ ته راوستې ده چې مخکې مونږ ته اوسته وی چې جماعت ته راشه درس کیږیم او دلته راجم شه د الله کور ته راشه اوس ته دا ځکه نه وایو چې د دې امت عبادت په جماعت پورې خاص نه دی ذکا نبی علیہ السلام ویلو چې زما په امت باندې الله دې را سان کړه هغه دا چې د ازمو کې ول ټول جمعات کوم دا خاوره ول لوبو په ځای باندې استعمال کړه چې کو بنی نو تیمم بوي او چې کوم ځای زمان د وخت شو او صدر یو غړاو نو دارز جمعات ته موږ وایو چې هر ځای جمعات ته چې تاسو را ځاغشته کنا نبستے وقت اونی سا آواز برازی چه کم آواز دیکھو خیز آواز برازی خیر دی داد میانش دا کدو دی نبستے که نور نخری پی ماو رکن خان نور خبری پی ماو رکن دا قرآن دا درس پی واو را دا قرآن دا بیان پی واو را دا اللہ کلام پی واو را نو ډیر فرق براشي ګوره ښا ډیر خلک دا سه جزان څه خبر او چې کله هغه دې تکاروي او سره غون دې پابندې پیو کی نو بیا په خپل خلکو ته وی چې رما کو فضا کار کو هوس نکو ما کو فضا عمل کو هوس نکو بس زه څه خبرم دا هم ټول په شرک کې او په رسونو او رواجونو کې اخته وکړنه او ما خو دا ور اورې دا ما قران ور اورې دا ما او کدا عربونه مې ور اورې دا هر ځای نه راځي هلته هم د پښتو بیان نو درسونه کې دنیا کې خوريږي دا غي په ژبان دي خلک خو نو قیامت کې بیا مونږه دا الله تا بنا عذر نشو جوړول چې الله کارونه ډیرو خبر نو کارونه هم کوا او دا هم اوره کارونه هم کوا دا هم اوره کنه خدای الله رب العزت رحم دې فضل دې بچاو چې زړه کې ولا تدیدا شوق او مینواچی نو هغه سن 76 77 78 کې چې وا هغه بل شانته وخت اواز بدوم رل لري ته هغه زمیدار خلکو پټی کې بیکاروم کو ټاپی به کولې نالو نه به کولو ګډو نه به کول او ریډو به ځان ته خو پاوی وزر سراتو نا خو ګران کارو کنه خو بیا مغی کار سو خدا کار کو نا خپل کار کې بوله مستل نه راتلا تنګې ده بنا تګی کې ده بنا قران خو ډېر له برکت څخه کنه انو صلی الله علیه رسانه کړی دا چې په دې میاشتو کې چې دې ته د قران میاشت ویل شي رمضان میاشتا شهر القرآن شهر الصبر نو داسی بسو کی چه اغتا دا قرآن آواز نشی راو رئی دیکھا نا او کتا پی نپوئی گی امو داسی خبری چه پوئی گی باپی اگی کو خسگرانی مشکلی خبری نشت دکا اللہ ایما قرآن سان کرد عبرت تپارنو ویورا مزا خبرم ستاو ذهن کې چولا چې الله رب العزت وایي هر امت په خپل وخت کې د دین خدمت کړلې په دنیا قربانې کړې وي ولیکن تاسو ته نشي رسېدای ولي فاستبقوا الخيرات تاسو د دین په کارونو کې ډیر مخکې شئ ډیر طریقې اختیار کړئ ډیر سہولتونه تاسو ته حاصل دي هي استاجت ناراض بس که کار که نوم با قرآن آوری که دوڑه خوری نوم با قرآن آوری دغسی که دکان که نوم با قرآن آوری فستا بی قل خیره دا سهولتو نمخ که امتونو تا نو حاصل دا اللہ تاستا درکلو نو قبولی که او عمل پیو که اللہ سر وفاداریو که دا اللہ دا قرآن قدر و احترامو که زان لهم فیده دا دنیا و آخرت بهم کامیاب شي. آخر.